بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. أخلاق كتاب شيخ بلوغ المرام تمفيكا كتك حديث 1253 حديث يا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال مسيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيمة متومي رحمنا مانج زمشكي لا يقيم الرجل نعس مسماميش يمتو min majlisi kutokamana kikao chake, thumma kisha yajlisu fiha kakae. Wewe umekuja ukamkuta mtu ankaa hapa, ukawaambia simama bana, palipangwa ukae, ni makosa. Alhaqu liman sabaq, yule aliyetangulia kukaa ile sehemu ndio mwenye haki zaidi kuliko atakayekuja. Wala hakuna mtu sehemu anayemiliki katika msikiti kwamba mimi hapa mpango, hakuna. Pako ni hapo, rauka nenda mapema, takuwa ni pako pale. Utakaposalia usali wewe, uondolewe mbona hapa kila siku usali hapa, nikaka kule. Ah, mimi nimekuja, nafasi yangu haki ninayo. Tufahamiane vizuri. Walakin tafassahu, lakini peaneni nafasi. Watawassau, ai mkunjuliane vikao. Mtu tu akija, bila shaka sisi wenyewe kidogo tumpe haki yake yule mtu, tujikosanye kidogo, sio kwa watu wajimagirira magirira hivi. Mtu amekaa karibu nafasi ya watu watatu hivi, ah, ukishamwona ndugu yako jisumbue kidogo, utoe nafasi. Hii hadithi ni sahihi, imepokewa na Bukhari na Muslim. Inatufunza ya kwamba haifai mtu kumwondoa mtu mwingine pahali pake alipotangulia, pahali ambapo ametangulia kukaa halafu akakaa. Wako watu wenye tabia kama hizo, na ni makosa. Tabia hiyo si nzuri, laisa min alakhlaqi fi shay. Kuna watu wakiingia msikitini, yeye kama kuna watu hakuna watu, enda pa akaweka pahala alamu. Sasa weke takabala, wewe nenda kule. Sasa wao watupa ulamao fiqh, wana khila, utufundisha watu khila. Kama sasa wewe wataka ule bwana ile alama yake uondoe pale, na asikue asiweze kukushtaki wala kumlipa kile kitu kikipotea, nami irushe kwa mguu pap, tuple mbali kwa vidole tupo kule, lakini ukishika kwa mkono ipotea, utaelewa. Ni mambo ya ajabu ajabu. Kwa hivyo ni makosa kabisa. Na salafu saleh, Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, mtu akimamkia pale akisimama, yeye alikuwa hakai, kwa sababu ni khilafu sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam. Saa ingine hupidika ibidi ikawa hivyo, wengine ankuja mwanachuoni tu mzima, kiongozi pale, utakuwa unalazimika mimbabi lihtiram, lisa mimbabi din, hiyo din kwa la ihtiram, kwamba huyu kiongozi atazungumza na watu, lazima watu wamuone, kama kumpa nafasi ile ni sawa, lakini kumuondoa mtu pale pale kwa haifai. مفردات الحديث تفسحوا يقال تفسح له في المجلس أمم كنجلية كتك كيكاو يفسح فسحا من باب النفع ملاغوا نفع تقواني وزن موجة وسع وفرج أمم كنجوة نكتو نفاس له عن مكان سيم yasahu inamtosheleza, umetoa nafasi ya sehemu inamtosheleza, huyo unampa nani nafasi eh? Na vile vile mwanzo ni makosa kabisa, ukawa wewe umekuja mathala msikitini au kikao kama hiki cha elimu, ukawa wewe una lazima kuja kukaa hapa mbele lazima, makosa, utawaruka wenzako utawaruka wenzako, na hiyo ni makosa, haifai, si laysa min al-adab. توسع يقال وسع يوسع سعة من باب علم وتوسع القوم في المجلس ومجي كنجوا واتو كتكا كيكومان ومبيان تفسح فيه ومبيان نفاس. هذا ما يؤخذ من الحديث هين ديو مفونزو تقيباتا كتكا حديثي يقوانزا. هذا الحديث فيه أدباني min adabi almajalis, katika hadithi kuna adabu mbili katika adabu ya vikao, adabu mbili ametaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, lazima watu wafahamu. Pia kwanza, annahu la yahillu lirajul, si halali, haifai kwa mtu yote, an yuqima arrajul al-akhar, amsimamishe mtu mwingine, min majlisin, kwenye kikao, sabaqahu ilayhi qablahu, aliyemtangulia yeye kabla ya kuja huyu mwenye kumsimamisha mtu eh? Hafai mtu kama yule, wala si halali katika sharia amondoe sehemu kama ile. Thumma yajlisu fi, kisha akakae, ni makosa, ni makosa. Faman sabaka, mwenye kutangulia, ila mubahin, katika kikao ambacho ni halali, fahuwa ahaku bihi, yeye ana haki zaidi katika kikao kama kile, akae, si mtu mwingine yule, si Allahuma, wewe mwenyewe tatanazal an hakika, uache haki yako umpishe mtu kama yule ambaye ni kiongozi au mtu mzima au mwanachuoni, haya ni mengine. Wa man sabaka ila ma lam yusbaq ilayhi, na mtu ambaye katangulia kwa kitu ambacho kwamba hatanguliwi mtu, fahuwa lahu, ni yake, ni yake. Wa man sabaga ila ma lam yusbaq ilayhi, mwenye kutangulia katika sehemu ambayo kwamba hakutanguliwa yeye basi yeye ana haki ya sehemu kama ile, sawaan kana almuqimu wajihan au ghaira wajihin, sawa awe huyo mwenye kukusimamisha awe ni mtu mtukufu, wajihi maana sharifu sharifa, mtu mtukufu mwenye cheo, au ghaira wajina, au hana cheo chochote, ana makosa haikubaliwi hiyo. Fa inna sabiqa ahaqu bimakani, huyo aliyotangulia ana haki zaidi kukaa pale pahala, sawa ana kana fi masjidin, iwe msikitini pahala penyewe, au majlisin, au kikao cha kawaida, au haflin, au mkusanyiko wa watu, au ghairi dhalika, au sehemu nyingine yote ile, watu wakikutana, yule atakayetangulia ndiye mwenye haki ile sehemu, wale watakaokuja kila mmoja atafanya nini, atakaa pale anapofikia. Mathalan sasa wankuja wanafunzi, leo ungekuwa hii nafasi hakuna, aweza kaja hakuna, hawezi kumsimamisha mtu pale, ni asimame pale inapokoma kikao, akae pale, na mwingine akija akae nyuma yake, namna hiyo, lakini sio kwa aruke watu, itakuwa si sawa. Athani, adabu ya pili, innal mutaayyin, hakika yule ambaye imewajibika, ala alhuduri, juu ya wale wanaohudhuria pale, an yatafassahu lilqadimi, wapeane nafasi kumpa yule atakayekuja, jamaa msiwaje, toeni nafasi kidogo, hata yujada lahu makanan bainahum, mpaka ipatikane sehemu kati ya wao kati ya wao kati yao iwe ni kikao chake naye awe ashiriki katika ile khairi ashirikiane na wao. Lakini sio kwamba wewe unajitanua katika kikao cha khairi na wenzako pia watakushiriki katika ile khairi hata kama umewatangulia, uwe ni mtu mmoja mtenda khairi. Ya alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila lakum inshuzu fanshuzu. Ha, mkiambia peana nafasi, peana nafasi. Hakuna habari ya kwamba hapa mimi nimechangulia, mimi ni vila. Kitu kama hicho hakikubaliwi katika sharia na ni ukosefu wa ufahamu wa sahihi, ufahamu sahihi wa ya Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, sura Mujadala aya 11. Asema Qurtubi rahimahullah, Sheikhul Mufassirin. Mashaykh wote wanaofasiri Qur'an wonde Sheikh lao Qurtubi rahimahullah. Asema amara Allahu almuslimina, tafsiri hiyo aya katika suratul Mujadila. Amara Allahu almuslimina, Allah amewaamrisha Waislamu bitta'atuh, kuoneana huruma, wataaluf, na kushikana. Hadha yaatifu ala hadha wa hadha yaatifu ala hadha, huyu anamhurumia huyu, huyu anamhurumia huyu, tena washikamani. Hatta yafsaha ba'dhum li ba'd, mpaka wafikia hadhi ya kupeana nafasi, baadhi yao wampe mgio baadhi nyingine nafasi. Hatta yatamakkanu, mpaka waweze, min al-istima'i, kusikiliza, min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka mtume, wa nadhari ilehi, na kumuona. Wale masahaba waliokuja walikuwa wakiwapa nafasi wenzao, na vile vile kama kuna muhadhara mathalan, na mtu amekuja ataka kumuona ule mzungumzaji ule, ikiwa pana nafasi ya kuwezekana apewe nafasi, apewe. Kama hapana nafasi, la yukalifu Allahu nafsan illa wasaha. Qala as-sahihu qawli yasqwa bawni sawa anna al-aya ta'ama, aya hii inaenea kila sehemu, sawa pahala pana muhadhara au kuna kikao cha khairi, ni kikao kikao tu, pengine watu wamekaa kwa mambo yao kidunia au ya kiakhira kukunzana, itakuwa ni ama fi kulli majlis ijtama'na muslimuna fi, kila kikao ambao Waislamu wakutana, lil khairi, kwa kutenda jambo la khairi, hukuhimizana jambo la khairi, wala ajri, na jambo la kupatia thawabu. Lazima watu wapeane nafasi, wapeane nafasi. Sawa ana kana majlisu harbi, sawa iwe ni kikao cha vita, watu wapanga twenda vitani, sasa pia watu wapeane nini nafasi, ili kila mmoja awe na rai yake na ayasikie rai ya wenzake. Au dhikrin, au kikao cha kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama cha kusoma Qur'ani au ilmu ya kisharia, au majlisi yaumul juma, au kikao cha siku ya Ijumaa, watu wanakaa msikitini pale, lazima mtu ampe nini nafasi mwenzake. Fa inna kulla wahidin haqu bimakani, kila mtu ana haki ile sehemu aliyotangulia, alladhi sabaqa lahu, ambaye ametangulia, hafai kuondolewa. Qala sallallahu alayhi wasallam, man sabaqa ila ma lam yusbaq ilayhi fahuwa haqu bih, mwenye kutangulia sehemu yeye hakutanguliwa katika sehemu kama ile, yeye ana haki zaidi akae pale kama pale. Rawahu Abu Daud. Faida ya pili katika hadithi yetu, wa qala idhan, qala ulamauna, qala ulamauna, wamesema ulama wetu, hadha yadullu ala sihhati alqawl, hii yatuonesha kusihi neno, biwujubi ikhtisasi almajalis, kwamba hii hadithi ihusishwe tu katika vikao, hadithi ihusishwe katika vikao, bimaudhihi, sehemu yake, illa an yaquma minhu, yani yule ni wajibu ya kwamba huyu aliyetangulia ahusishwe pale pahala kile kikao kwa mani yake na ni sehemu yake, ila anyakuba minhu, mpaka aondoke. Akishaondoka sehemu yake tena, madamu yeye yupo pale, ni wajibu pahala iwe ni yake, na kauli ya kwamba ni wajibu asiondolewe ndio sawa. لأنه إذا كان أولى به أكوين دبور زيد كفهلا بعد قيامه بعد ياك سماما فقبله أولى بالأولى به نقبلها ففيا أركواني أولى ساسي أنا أولى يكون روكا أركوانا أولى يكوكا قبلها فسويدو اللي تنقولي باربان yame changulia alikuwa na nafasi ya kukaa na ni bora yeye akae na wakati anakuondoka aondoke yeye ni bora zaidi kuliko kuondolewa sikatofahamiana naam hadithi nyingine ya 1254 hadithi ya ibn abbas radhiallahu anhu hibrul umma qala misema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha akala ahadukum ta'ama pindi anapokula mmoja wenu chakula fala yamsah yadahu asifute mkono yake hata yalaka baka harambe harambe chukua mbaya chakula kimejaa tele pale si kartasi wafanya hivi tufanya ni makosa lianna taam taalaka biyadika chakula kime kimegandama kwenye mkono wako. Shafaa, sasa ufanye hivi wangu. La. Utafanya nini? Ramba. Ima urambe wewe kwa ulimi wako au yulikaha au arambishe. Wewe una nani unaweza kumrambisha? Taban itakuwa ni mkeo. Ndiye ambaye yuko karibu zaidi. Au pengine mtoto mdogo, mtoto wako. Na hasa wakati tulionao. Zamanul infitah. Zamanu al-infitah. Zaman za watu kufunguliwa kila kitu. Wazi. Ni watu wote yatagazaz insan min hadha. Yatagazaz. Yani yakrah. Mtu akurambishe mkono siaona si kitu kizuri lakini ndiyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mutafakuna alayhi kwa hivyo haifai mtu kuosha mkono wala kukukuta mkono lazima afanye mawili ima afute ima arambe afute kile chakula ingalau kisiangukie pahala pabaya watu wakakanyaga itakuwa ni makosa huwezi kuramba fanya hivyo fute kile chakula kiingie pahala pamoja au sio ukatia kwenye chombo chako nawia mkono na chakula mkono umejaa tele kile chakula kitakuwa na magwa vile vile kitakanyagwa kwa hivyo itakuwa makosa afdal urabi ndio bora zaidi utakuwa umepata thawabu na umehifadhi ile chakula ni bora zaidi watoto ndio wazuri katika kula mashallah chochote wanachokula waramba taona mtu aramba vidole akula viazi akula nini aramba vidole lakini sisi watu wazima tuna matatizo na hadithi asemaje vilima vigumu katika hadithi yalakuha au yulikuha alawalu minalfiili athulati ya kwanza yulikuha yalakuha min laaka ni fiili thulati ni harufu tatu laaka ameraba laaka lahasa ni kuraba vile fahamtu laaka wa lahasa فهو بفتح الياء يل يلعق وثاني من الرباعي العق أميران بشيء فهو مضموم الياء يمتي وضم فالأول يلعقها بنفسه يلعقها بنفسه أترام بأي من يوم يلعقها بنفسه أترام بأي من يوم وثاني يلعقها زوجته او ولده او خادمه اتمرمشا مكوي او mtoto wake او mtumishi واللعق لنين اللعق تتبع ما عليها من طعام بلسان ni kufuatisha ulimi wako, mkono wako, vi, yani kile chakula ambacho kimegandama pale. Hivi hadha wallah, uifuatishe ulimi wako chakula ambacho kiko kwenye mkono wako, eh, ndio la. Hiyo ni katika akhlaq ya Kiislamu ambayo utapata thawabu wala hupati madhambi. Yani muhimu sana, na leo itapatikana hiyo yul'iqu pia itakuwa bora zaidi, ni bora zaidi. Naam, lakini asiwe mwanamke mtakabira, ha hiya allati tarfa'u nafsaha an zawj, ya mwenyewe tangu hapo mume amemshikilia kwa vidole. Ha, pengine yeye kasoma sana au mrefu sana au mrembo sana, ha, na huyu anamua naye ni huwa aqallu minha jamala, si mzuri, hamfikii, sawa. Mtoto akike pale kampale atakusumbua. Taib, tupata mafunzo gani katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akhlaqi gani nzuri? Mwanzo tumejua kwamba kuramba ni kitu kiko ni katika sunna, na kurambisha pia ni katika sunna, wala hakuna kusema kwamba mimi naona kama nachafukwa na roho na nini, basi yeye ni namna fulani ya kuwa kujiweka mbali na sunna. Yule anayeweza nafanya. Ni'matullah ta'ala, neema ya Mwenyezi Mungu, fi ta'ami, katika chakula wa sharabu na kinwaji, laha hurmatuha, ina heshima, hurma na heshima. Kinwaji kina heshima, chakula kina heshima. Wa karamatuha, na utukufu wake, chakula Mungu amekupa. Wa min dhalika anna al-akila, kutoka maana hiyo kwamba huyu mwenye kula, idha lam yalhaq, akiwa hakuramba, ma bi asbu'i, chakula kilichogandama vidoleni mwake, au yadahu, wa mkono wake, min baqaya ta'am, baki ya chakula, fa innahu la yajuzu an yaghsila yadahu, haifai aoshe mkono wake, la yajuzu. Limadha? Fayajri at-ta'amu ma'a al-miyah al-wasiqa, akawa sasa kile chakula kitakaa kwenye maji chafu, uchia kwenye maji machafu, wale nao tukoe watie katika maji mengine machafu, ende magwe sehemu chafu. Chakula kimekuwa sasa ihana tutaam, unaidharau ile chakula, unaitweza riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqdar, na uchafu, tupo pale ambapo pana uchafu. Ha, kitu ambacho kwamba mwanadamu lau ataweza kuhitajia kile chakula hawezi kukibeba pale kampani, afadhali ukituje kile chakula pale uweke pahala hayawani wale pale, uzuri zaidi. Lakini kumwaga tu kila ajaya vyoga itakuwa ni makosa. Wala abwal, na mkojo vile vile, tia tu hata choni kule. Sasa ngine unaingia choni unakuta pale haba za mchele, nani kafanya? Binadamu, binadamu. Fa inna hadha min kufrani ni'ma, mashaallah, kazi kubwa hiyo. Naam, huku ni kufuru ni'ma, kufanya hivyo, wa ihanatiha, na kuidharau ni'ma. Walakin alayhi an yal'aqa yadahu, lakini ampasa arambe mkono wake, wa asabihahu, na vidole vyake, hata la yabqa fiha atharu min at'am, hata isibakie alama ya chakula katika vidole, katika vidole, safama, hata la yabqa fiha atharu min at'am ar-rasikh, isiwe kuna athari ya chakula kilogandama inaonekana ni dhahiri, kita pale. Insha Allah. Amkwa amkwa shekh. Insha Allah. Sat. Naam. Au yul'iqaha rambishe man lahu alayhi dalla, mtu ambaye kwamba yeye ana uwezo wa kumwelekeza, au mumayana. Hili neno mimi sikulijua maana yake, ديو كيني ألام كالولد كما متوت وزوجة نمك والخادم تمشي ونحوه مفانواه مفانواه بيدي إن لم يحصل هذا يكيو هيكوبتك أنا جنبهيدي كما هو الحال في زماننا كما يدي في حال زمزيتو من إهمال كثير من السنن كو زنبه سنن نيجي سنة watu wanaizembea فأقل الأحوال حالي شاك زايد الأكل أن يمسح بقية الطعام من يده حالي بيكوان با ni afadhali kidogo huyo mwenye kula afute kile chakula ambacho kimegandama kwenye mkono bin manadin kwa handkerchief mandidun afute alati tulqa bi amkani tantahir handkerchief ambayo itatupa sehemu tahara sehemu safi thumma yaghsilu yadayhi ba'da dhalik ba'da hapo ndo aoshe mikono والأفضل اتباع السنة بورا زايدي نكفات السنة نكرامبا أو كرامبشين بورا زايدي لكن واتن دعاه الإنسان يتغزز من الإنسان سنجينا إذا كوا متو يوالا كيتو كسكيا وملايكا كسمام نسكوا بسي حرام بس تون تبية تو يوات نهاية دعا فنيا واتوينجي سانا وزنبه السنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نعم sidhani kama hata mkeo utakuwa kwa tayari umrambishe mkono sidhani hebu ramba hapa kwa nini msina vidole jawabu utapata hivi sasa taib tatu baadhi fahima baadhi yao wamefahamu ana almurada matakwa bila akili yadi kuramba mkono baada taami baada ya kula nini ana dhaliki la ajri qilati taami huko ni kwamba kile chakula kichache ule ukula wewe kwa hiyo sasa bado ukaanena na uchwa taamu ya chakula sasa ramba kwani tamaliza hiyo wengine wafasiri wa annahu ja'ala al-laqa badala al-ghasli akajalia kule kuramba ni badala ya kuosha mkono hata la yabqa ala yadihi atharu taami hata ibaki isibaki katika mkono wake alama ya chakula wal haqqu قولي حقي أن المراد هو الأول هو الأول إن أتكيوا نيكوانزا نيكورامبا والله أعلم فإذا إن حديثي جاء في البخاري ومسلم حديث الوقوجة كبخارنا مسلم أن النبي شرب لبنا ثم كان ومزيوا وتمضمض أكسكتوا بعد يكونوا مزيوا وقال اكسم إن له دسما مزيوا يانا أنا نين أنا مفوتا دسمني مفوتا واتوا تاريخ وانا بو يزولي أورونغو قد كتاريخ قد كفيتا ومعاوية رضي الله عنه علي أتي كنا موجة قد كما صحابة أبو هريرة لوانبيا من يريد طعاما دسما فليأكل مع معاوية ومن أراد أن يصلي صلاة فيها تقى فليصلي وراء علي أتكى كل تقول هي فيزيو عليك ومعاوية نيولي مالا أتكى يصلي نيوم يمتامو وصلي قنان وعلي نفاقي سبحان الله صحابة سيمنون كما وكشركي وراء كشركي حرب الفتن كأكان ربسا الفاتة وصية متومة صلى الله عليه وسلم لذلك تعام دسم جاكولا جاوات وكوبا علي دسم نما مفوتة نعم حس قال في الأدب الشرعية في الأدب الشرعية سمكت كأدب الشرعية لذلك كهيب ينبغي تكن أن يتمضمض بعده mtu akinywa maziwa atakana asukutue baada ya kunywa maziwa min kulli ma lahu dasab kila kitu ambacho kina mafuta litaalili sallallahu alaihi wasallam kwa sababu aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba madamu kuna mafuta lazima afanye nini mtu asikutue itabaki vile vile dasam ile mafuta itabakia. Kwa hivyo atakana kitu chote ambacho kuna mafuta ndani yake, watu wala viazi wengia msikitini ha kasikutue ha au upige mswaki ndio nzuri zaidi. Kwa hivyo shay dasam ni sema akalna taaman dasima, tukula chakula ha ya wakubwa wakubwa ha vitu tele tumekula, ndio chakula cha watu wanono. Hadithi nyingine, kwa hivyo kuramba iwepo, kuramba iwepo na ni kitu sunna ha na ni sawa, lakini kila kitu ikiwa haikubali nafsi tukiacha tutazika sunna nyingi ha sunna nyingi itazikwa tutaacha. Sasa itakuja wakati watakuifufua, lakini kawa ni ngumu kama sasa inapokuwa ni ngumu kuwa kumwambia mtu bwana mwabudu Mola moja tu, sikia wahabi hafahamu lugha hiyo, mwabudu Mola moja bwana bado haingii katika akili. Wahabi Mola moja na wale mashehe na naam habibi fadhali naam hawafahamu. Sasa uangalie namna inavyokuwa hapotea mambo bora katika dini, alfadila fi din alqiyam fi din fadil, mambo bora katika dini yanaondoka hivi vitu bora kidogo kidogo mpaka mwisho kama hawana akhlaqi watu na sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nyingine ya pili hapa ni au ya tatu, hadithi 2255 حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هذا الصحابي المظلوم أبو هريرة ني صحابة موجة كظلميوا سانا وكتاك جوا كظلميوا فيبي سوما تدوين السنة سنة يمي عندي كوالين ولو عندي كنانان لينغو الكوالين يتو تدوين السنة عندي سوما بالي وتكوين ركو يبات فيدي أنا وتسيوه صحابة hasa ukisoma kitabu kinaitwa sunna wa makana tuha fi tashri'at fi tashri' al-islam, sunna wa makana tuha fi tashri' al-islam, yasomwa hata katika kulia hapa, yasomwa ya Dr. Mustafa Sibai, Dr. Mustafa As-Sibai, soma kitabu hicho utaona ajabu. Dalika hadha sahabi madhlum ينبغي أن نكون معه وندافع عنه, لازم تويبو جناي تمتتي تمتتي ونجينا إلى ياو كوبا نفكر أني رافض هاو رفضهم الله رافض مبا وكتاي ووسيما كوبا إلا كوبا يكون tia dosari Abu Hurairah kwamba kwa nini kapokea hadithi nyingi kuliko Ali? Bas hiyo tu ni mfano. Nyinyi wanafunzi masomo kwa shekhe mmoja, mmoja akawa hodari, mwingine akawa kati na kati, mbona huyu mwanachuoni pengine huyu alikuwa akisomesha kwa siri? Hadha idrak fahmu Allah subhanahu wa ta'ala, baraka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, dhalika fadlu Allah yutihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim. Kwa hivyo usiseme kusifu, waweza kuwa watu wamesoma kwa kitabu kimoja, mwalimu ni huyo huyo mmoja, wakazidiana wakazidiana, mwingine akawa yafahamu, watu wakashangaa ule ufahamu wake. Hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallima as-saghiru ala al-kabir, na ampigie amsalimie mdogo amsalimie mkubwa. Hii ndio adabu, mtoto mdogo akikutana na mtu mzima, mtoto ampigie mtu mzima salam, salamu alaykum ammi, anze walmaru alqaib, na yule anayepita njia ni wajibu ampigie salamu yule atakayemkuta amekaa sehemu ile ya njia. Ngine wanwa kahawa pale anka wewe wakupiga salamu wendo wapiti, walqalilu ala alkathiri, wachache wapigie wengi salamu. Mutafakun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. وفي رواية لمسلم نكتك ما بكيزي من جيني ألو بكي إمام مسلم رحمه الله سيما والراكب على المهش نالي باندكي باندو أم بيجي سلام ولانا يقول لك وميقو أم بيجي نونا بك أو نبس كدياك ويندا أم بيتي أمتو سلام عليكم منagari salamu alaikum sio kwamba huyu ambaye anaitembea mpigie salamu yule mwenye basikeli kinyume hadha huwa tartib kaifa yusallimu ba'dhuna ba'dhan min babi al-ihtiram kwa njia kuheshimiana na kupeana haki hadithi yatufunza nini al-hadithu yufidu tartib al-mandub hadithi yatupa faida ya mipangilio kwa utaratibu ambaye al-manduba ambaye ni sunna hadha shay nudiba maana sunna na nudba ni kelele sami'tu nudba talbara sami'tu nudba msikia kelele jana usiku al-nudba sayha ama nudiba dhalika shay bi maana usuhibba wa sunna kitu fulani ni sunna waza sasa uangalia mwenyewe katika mfumo wa maneno utakayoandika wewe mwenyewe na kuzungumza wewe ndio utakayepeleka katika maana hii na maana hii asema fi haqi albada'ati bisalam katika haki ya mwenye kwanza kupiga salamu fadhakara arba'ata anwa'in fiha akataja sampuli nne katika kuanzia kupiga salamu ahaduha moja katika hizi njia ni anna haqqa takruma haki ya kutukuzwa hiya min as-sighari lilkibar ni tokamane wadogo wadogo iende kwa wakubwa haki wanaotukuzwa ni wakubwa haki ni kutukuzwa ni watu wakubwa sasa wadogo wawatukuze watu wakubwa فعلى الصغير يملزم mtu mdogo an yujilla kabira amheshimu mtu mkubwa yujilla bana yuadhim yuadhim wa yahtarim amkuze amheshimu wa yabda'uhu bisalam yeye ndio mtoto amwanzie kumpigia salamu ile mtu mzima wa tahiyya na mamkuze sangira باب شكامو كاجي هذه ليست من الدين نحن نريد دعاء ونريد ان نسلم من اعداء العدو السلام عليكم بس لا لا اغطوا كتابك بس يا هون رجيانك سينا سينا هي ني موجه فاذا ني كوانبا حق يا كتكوزا ni mdogo amtukuze nani mkubwa pili athani anna almara yatakhatta amama alqa'idi huyu mwenye kupita anaruka akaenda mbele ya mwenye kukaa kule mtu kwa hapa ukamruka akamruka ukakaa mbele yake yatakhatta anaruka shingo za watu anaruka shingo za watu wa huwa alladhi ndiye ambaye kwamba yambaghi lahu albadaa yeye ndio yatakikana anze bisalamu kupiga salamu kwa sababu yeye ndio amekuja li'annahu bimanzilati alqadimi alayhi pale unapomruka ule mtu hata kama alikuwa amekaa daraja yake ni daraja aliyokuja sasa apige salamu assalamu alaykum atakupita apige salamu tufahamia vizuri tatu anna kathira huwa sahibu alhaq wengi ni wenye haki ala alqalili juu ya wachache fal afdalu lilqalili lobora kwa watu wachache an yakunu huwa albadiu bisalam wawe wao ndio wenye kuanzia kuwapigia watu salamu wale wachache assalamu alaykum لأن القليل ينوي الجمع كله ببداءة السلام فسبب ولي وشاة أنا نوية ومكسني كواه نكوى لزيما وأنزي كفية سلام لأن القليل ينوي الجمع كله ونوية ule mkusanyiko mzima ile bibadaati salam kupiga salam fayashmaluhum jami'an itawainia wote. Arabia inna anna rakiba lahu mizyatu al-itila, huyu mwenye kupanda ana fadhila ya kwa juu yako huyo mtu ana fadhila ya kwa juu kwa fadhila rukub, na vile vile yeye ana ubora wa kule kupanda kipando. Fakana albadu bisalami min adai shukrillahi ta'ala ala ni'ma, ikawa yeye kuanzia salamu ni kule kutekeleza shukrani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ala ni'mati alayhi, kwa neema aliyomneemesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka akapata kipando cha kupanda. Ile neema ni katika kuishukuru ile neema. Sasa yeye aanze. Fakana albada'atu bisalami naam, asema liyushira almashiya bi'adami az-zahwi wal-kibr, ili apate kumjulisha huyu mwenye kutembea kwamba yeye hajinui juu yake wala hana kibri, ni mtu wa kawaida. Tofauti ni kwamba huyu amepanda, huyu hakupanda, lakini hakumzidi kwa chochote. Fa inna alayhi yatawadha, ni wajibu huyu anaipanda awe mnyenyekevu. Fayabda bisalami ala almash, ampigie salamu huyu anaitembea, yani kwa njia ya kunyenyekea na kuwa na tabia nzuri. Qala fi sharh al-iqna, asema katika sharia kitabu hiki iqna, wa yusannu ni sunna, an yusallima as-saghira ala al-kabir, mdogo kumsalimia mkubwa. Mfahamu sisi wengine wa mtoto akiingia tu, baada ya kumfunza kwamba yeye atupigie salamu, wewe wamwanzishia salamu, salamu alaykum baba, vipi umeingia lini, hata kupigie yeye, wewe umekutwa nyumbani, wacha apige yeye, mfundishe. Walqalilu ala alkathir, wachache wapigie wengi. Walmashi ala aljalis, wanaokwenda wapigie wale walokaa. Warakibu ala almashi, ule aliopanda mpigie anayekwenda kwa miguu. Lilhadithi, kwa sababu ile hadithi. Lakini hii salamu mwanzo, kabla ya kumpigia mtu, yatakikana mwanzo tusahishe salamu vile inavyopigwa sivyo. Waislamu vile wanavyopigiana salamu ni makosa. Utasikia mtu anampigia Muislamu salamu, salamu alaikum, salamu salamu salamu salamu. Sasa huyu hakuelewa wewe wamtakiani, haelewi maskini. Sasa lazima umkumbushe, bwana wewe unapotakiwa na ndugu yako na jambo la khairi, wewe tikia vizuri. Mtu akwambia assalamu alaikum, sema wa alaikumussalam. Ukiitikia wewe umepiga, kwako ni sunna, yeye ni wajibu kwake kuitikia. Akitikia akisema alaikum salam, anapata thawabu kubwa. Huyu akampigia salamu tena, huyu mwenye kupanda, salamu alaikum warahmatullah, na yule ajibu vile vile, wa alaikum salam warahmatullah, atumie wao, atapata thawabu 20. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, 30. Hiyo ndio nini? Faidha hujitum bitahiyatin fahayu bi ahsani minha au rudduha. Umuki amkuliwa kwa mamkuzi, mwa mujibu kwa uzuri zaidi kuliko vile mlivyoamkuliwa. Uzuri zaidi ni kule kutimiza wewe salamu namna hiyo. Fa in akasa, akifanya kinyume mtu, bi an sallama al-kabiru ala as-saghir, kwa kumsalimia mkubwa ule mdogo, na haka alikuwa mdogo amsalimie nani mkubwa, wal-kathir ala al-qalil, na wale wengi wakawasalimia wachache, na hali ya kwamba wachache ndio wasalimie nini wengi. Wal-qa'idu ala al-mashi, aliyekaa naye anamsalimia anayetembea, walmashi ala rakib, na anayetembea ampigie salamu alayka aliyepanda. Hasalati sunnatul ishtiraki fil amri bi shay salam, itapatikana kushirikiana watu katika kuikuza ile sunna na kuitimiza maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika kueneza sunna. Afsha bi maana nashara. Naam, afsha bi maana nashara, ameneza. Hadha alladhi afsha sirrak, huyu ndo ameneza siri yako. Afsha bi maana satar. Inni tumalize hadha idha talaqaw fi at-tariq, hi wakikutana njiani. Wa nahwi anafanwa ama idha waradu ala qa'idin, law watakuja kwa aliyeka, au qu'udin, qa'idu qud ma'na wahid, fa inna al-warida yalukuja yabda'u mutlaqan, ndiye ataanza salam pasina kizuizi, saghiran kana au kabir, awe ni mkubwa au ni mdogo, au rakiban au qalina, au kwa wamepanda au akawa chache, wadhiduhum kinyume chake, vile vile itakuwa ni sawa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.